Teraz brzoskwinie 41% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Mamy piątek, trzeci dzień sierpnia, minęła ósma. No to pora na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. 10 ofiar śmiertelnych w ciągu tygodnia. Śledztwo w sprawie handlu dopalaczami w Łódzkiem przejmuje prokuratura krajowa. ONR kontra władze Warszawy, a chodzi o rozwiązany 1 sierpnia Marsz Narodowców. Śnięte ryby w rezerwacie na Warmii i Mazurach. Wyniki badań mają być znane w przyszłym tygodniu. Prokuratura Krajowa, a dokładnie Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, spróbuje ustalić, kto w województwie łódzkim handluje dopalaczami, które prawdopodobnie zabiły już 10 osób. Najmłodsza ofiara miała 19 lat. 4 kolejne osoby są w szpitalach. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informuje, że rozważany jest pomysł w niektórych przypadkach postawienia zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Z całą surowością i bezwzględnością będziemy traktować tych, którzy handlują śmiercią, którzy z całą świadomością, jak wiele wskazuje, używają zwykłych trucizn, by faszerować młodych ludzi tymi substancjami i zarabiać w ten sposób, w sposób nikczemny, kosztem ich zdrowia i życia. Do tej pory w sprawie zatrzymano 9 osób, większość trafiła do aresztu. Mariusz Ciorka, rzecznik Komendy Głównej Policji, wyjaśnia, z czego robione są dopalacze, które zabijają często bardzo młodych ludzi. Kiedy my wysyłamy do badań to śmieci, bo tak trzeba je nazywać, to świństwo, to tak wychodzi z opinii biegłego, że są tam właśnie proszki do prania, są tam wybielacze, jest trutka na szczury. A więc jeżeli wiemy, jak to działa w codziennym życiu, to jak ma to inaczej działać na nasz organizm? Rząd przekonuje, że w walce z dopalaczami ma pomóc ustawa, która czeka na podpis prezydenta. Zakłada ona, że dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Wzrosną więc m.in. kary za handel nimi. Działacze obozu radykalno-narodowego czekają na oficjalne uzasadnienie decyzji władz Warszawy o rozwiązaniu 1 sierpnia Marszu Narodowców, ale już zapowiadają, że złożą zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz i miejskich urzędników. Mówi rzecznik ONR-u Michał Jelonek. W mojej opinii wygląda to w tej chwili tak, że urzędnicy miejscy szukają powodów, dla których zgromadzenie zostało zdelegalizowane. Mamy pierwszy raz od kilku lat sytuację, w której nie było żadnego spotkania z policją mającego na celu ustalenie, jak to wszystko ma wyglądać, zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom. Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawskiego Ratusza, zapewnia, że to nie jedna koszulka zdecydowała o rozwiązaniu Marszu Narodowców w centrum Warszawy. Symboli, które nawiązywały do organizacji promujących ustrój totalitarny, było według niej znacznie więcej. Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno, ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały kształt i sposób noszenia i symbolikę bezpośrednio nawiązującą w naszej ocenie do sposobu używania tożsamych elementów ubioru przez członków nazistowskiej organizacji NSDAP. ONR krytykuje też działania policji, zarzucając jej m.in. brak reakcji na rzekome obrzucanie kwasem i obrażanie uczestników marszu. Policja odpowiada, że nie chce być, jak to określono, uwikłana w rozwiązanie Marszu Narodowców. Podkreśla, że była to decyzja ratusza. Coraz gorsza sytuacja na terenie rezerwatu Polder. Są topy samolewów w województwie warmińsko-mazurskim. Jest coraz więcej śniętych ryb, nie tylko małych, ale także dużych, szczupaków czy karaś. Szczegóły w relacji Andrzeja Piedziewicza. Tutaj mieszkańcy twierdzą, że śnięcie ryb zaczęło się jeszcze w lipcu, ale kilka dni temu przybrało rozmiary katastrofy. Szczupaki takie są po 5, po 6 kilo, liny. Tam jest, panie, masakra. Kupę smyrodu wąchamy mi tylko. Ja tutaj od urodzenia mieszkam, takiego czegoś nie widziałem. Sprawą zajęła się warmińsko-mazurska wojewódzka inspekcja ochrony środowiska. Jej wicedyrektor Michał Kontraktowicz podejrzewa, że winne są upały. Tak na 90 kilka procent w tym momencie mogę powiedzieć, że to jest podłoże naturalne. Najprawdopodobniej zabrakło tlenu po prostu rybom. Można powiedzieć, że to jest właśnie wynik upałów. Ostateczne wyniki badań przeprowadzonych przez inspekcję mamy poznać w przyszłym tygodniu. Wśród mieszkańców okolic pojawiła się też teoria, że ryby zatruły się środkami ochrony roślin, które deszcz zmył z okolicznych pól. Za 3 tygodnie początek festiwalu Lato z Radiem w Gdyni, jednej z największych otwartych imprez muzycznych w Polsce. Na skwerze Kościuszki na 2 scenach wystąpią czołowi polscy artyści, m.in. Brodka, Koma, Fiszemade, Cortez, Organek czy Smolik. Agnieszka Szydłowska z redakcji muzycznej Trójki mówi, że dołożyliśmy czasów, kiedy polska scena w niczym nie ustępuje zagranicznej. Od wielu lat obserwuję rosnące zainteresowanie polską muzyką, bo doskonale pamiętam czasy, kiedy właśnie kręciło wszystkich to, że do Polski przyjeżdża jakiś artysta z zagranicy po raz pierwszy i to było super ważne. I zawsze mnie to irytowało. Z przyjemnością oglądałam występy zagranicznych artystów, ale chciałam, żeby takie zainteresowanie towarzyszyło artystom polskim i myślę, że ten nasz festiwal w 2018 roku pokaże, że właśnie to zainteresowanie i ta miłość polskiej publiczności do polskich artystów została zbudowana. Festiwal Lato z Radiem w Gdyni poza koncertami potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. O 8.30 w Trójce kolejne informacje. No i oczywiście sport. Krzysztof Łaniewski, proszę. Jagiellonia i Lech na plus. Z pucharami pożegnali się piłkarze Górnika. Jaga po wygranej 1-0 w Białymstoku. W Portugalii nie murowała bramki. Proszę sobie wyobrazić, że 4-4 zremisowała z Rio Ave i zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Tak jak Lech, który do awansu potrzebował dogrywki, ale ostatecznie pokonał białoruski Szachtior Soligorsk 3-1. Teraz zagra z Chętem. Jagiellonia też wpada na rywala z Belgii. To o podobnie brzmiącej nazwie spotka się z Chękiem. Górnik będzie się już spotykał tylko z krajowymi przeciwnikami. W pucharach dostał lekcję futbolu od Trenczyna. W Zabrzu przegrał 0-1, na Słowacji aż 1-4. Dwumecz skomentował smutny Szymon Żurkowski. Myślę, że ta nieskuteczność w pierwszym meczu, teraz myślę, gdzieś też te strzały nie wchodziły, no i przede wszystkim gdzieś tam gra obronna. W mojej stronie też to gdzieś dobrze nie wyglądało, więc Trenczyn zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz. Gratuluję mu, a nam pozostaje liga i dalsze treningi. To jeszcze jeden wątek piłkarski i warto posłuchać, bo Szymon Marciniak będzie sędziował prestiżowy mecz o Superpuchar Europy. To spotkanie zaplanowano na 15 sierpnia w Tallinie i jak wiadomo zagrają przeciwko sobie dwie ekipy z Madrytu, Real i Atletico. A Marciniak, mimo że ostatnio często się myli, musi mieć ugruntowaną pozycję w UEFA. Teraz tenis i spory sukces Magdy Linet. 6-2, 3-6 i 6-3 pokonała rozstawioną z trójką Japonkę Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Waszyngtonie. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę, a już teraz o rozpoczynającym się jutro Tour de Pologne. Kolarze przez 7 dni pokonają ponad 1000 kilometrów. Wyścig, podobnie jak przed rokiem, rozpocznie się w Krakowie, a zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej, mówi dyrektor imprezy Czesław Lang. Trasa jest bardzo podobna, ale nikt nie jest taka sama, ponieważ w tym roku dołożyliśmy piękny etap z Wieliczki do Bielska-Białej i tutaj dołożyliśmy też górek. Troszkę zmieniliśmy też etap Jaworzno-Szczyrk. No i chyba to, co będzie piękne, bo planowaliśmy w Popradzie 6. etap, nastąpiła zmiana, będzie start z Zakopanego do Bukowiny Tatrzańskiej. Przypominam, Tour de Pologne rozpoczyna się już jutro. Najwyraźniej zafrapował niektórych z Państwa temat prowadzenia samochodu boso bądź też w innym, a nie zamkniętym obuwiu, jak to się nazywa. No i otrzymałem teraz pytanie, na które odpowiedzi przyznaję nie znam. Na pewno drogówka zna. Pytanie brzmi, czy wolno prowadzić samochód w skrzydłach husarskich? Najchętniej kabriolet. Nie wiem, drogówka wie. Dziś zaporzenie małe i umiarkowane, ale w pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Śląsk, więcej chmur, aż do wystąpienia burz i lokalnie z gradem. Temperatura Zakopane 25, Gdańsk 27, Koszalin, Olsztyn, Kraków, Rzeszów 28, Suwałka i Kielca 29, 30, Szczecin, Białymstoku, Łodzi, Katowicach i Lublinie, Poznań, Bydgoszcz 31, a Warszawa, Wrocław 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurt. Suplement diety Nomax Kurt kurcz. Dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Neomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za Smart TV Philips 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1849 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest Adam Zieliński. Dzień dobry. Prawnik przede wszystkim, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, przedstawiciel Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam o bieżące sprawy na początek, czyli o decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącej właściwie trzech nieruchomości, bo Piękno 49, Mokotowska 40, no i już poniekąd też Jagiellońska 20. Dwa, no nieruchomości, dwie z trzech wracają do miasta. Miasto też otrzyma prawdopodobnie pieniądze za to, że niewłaściwie zostały przeprowadzone te procedury. Komisja orzekła, że prezydent miasta Warszawy decyzję zwrotową wydał wobec osoby zmarłej. To jest Mieczysława Szenfelda. Podstawowe zaniedbanie, do jakiego tutaj doszło? To jest, wszystkie te historie łączą osoby zmarłe, czyli miasto wydawało decyzje do osób, które już od dawna lub od kilku lat nie żyły. Rzeczywiście pan Mieczysław Szenfeld to jest człowiek, który nie żyje od 1974 roku. Ma swoich następców prawnych, rodzinę, która w ogóle nie została odnaleziona ani przez miasto, ani przez innych beneficjentów, którzy chcieli odzyskać tę kamienicę. Przyszedł pewien pan do notariusza w Kielcach, przedstawił się jako ten Mieczysław Szenfeld po 20 paru latach od jego śmierci, pokazał Ukrainie ukraiński paszport według notariusza, że dysponuje takim samym imieniem i nazwiskiem, ponieważ powiedział, że jest Ukraińcem, to polskiego PESEL-u nie miał. I nikomu się nie zapaliła czerwona lampka? Nie wzbudziło to żadnych podejrzeń? To jest właśnie najdziwniejsze, bo przy akcie notarialnym zawsze jest oczywiście notariusz, który jest zawodem zaufania publicznego. Był kurator osoby nieobecnej, czyli aplikant adwokacki, który powinien też zareagować w imieniu tej osoby, a następnie nikomu się nie zapaliła lampka ani w mieście, ani w sądach, które badały tego typu dokumenty. Dodajmy, że u tego pana nie zgadzały się imiona rodziców. Nie zgadzała się precyzyjna data urodzenia. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie był zdiagnozowany przez jakieś instytucje publiczne, że istnieje tego typu człowiek o takim imieniu, nazwisku na terenie Ukrainy. No i przede wszystkim wiek nie wzbudził niczyich zastrzeżeń, że ten pan miał wcześniej około 100 lat. Opowieść innych niejako wspólników, którzy odzyskali wspólnie niby z tym ukraińskim duchem tę kamienicę, tę nieruchomość przepięknej, była taka, że ten pan nagle zjawił się w Warszawie i zadzwonił domofonem, nie wiadomo skąd, i powiedział, że chciałby sprzedać swoje udziały w tej działce. W związku z tym przez domofon się państwo umówili na akt notarialny w Kielcach, bo tam mają znajomego notariusza godnego polecenia ukraińskiego ducha, bo tam ma jakąś znajomą. Także ta opowieść jest kontrowersyjna, ale pokazuje, jak w soczewce warszawską reprywatyzację. Czyli co, ktoś nie zauważył tego, bo nie chciał zauważyć? Tutaj jakby bulwersuje działalność tej komórki, którą nawet sama pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nazywała komórką potem przestępczą, czyli biurem gospodarowania nieruchomościami. Dzisiejsza pani prezydent rozwiązała w ogóle to biuro po tego typu aferach. To było takie biuro, w którym przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat rodziny, które rzeczywiście były spadkobiercami nieruchomości w Warszawie, nie mogły odzyskać tych działek. Stały w kolejce i mówiono im, że bez terminu, nie wiadomo kiedy, czy w ogóle kiedykolwiek załatwi się ich sprawę. Natomiast jeżeli sprzedawano roszczenia, ci prawdziwi spadkobiercy sprzedawali swoje roszczenia kilku kancelariom, czy kilku osobom, które stale się zajmują takim procederem, te działki w ciągu miesiąca, trzech miesięcy były odzyskiwane. Oczywiście prawdziwi spadkobiercy zawsze wychodzili na tym stratni. No i teraz są takie trzy małpki, pewnie państwo kojarzą, i że sobie zasłaniają usta, oczy, uszy, i być może te trzy małpki też były w tym biurze, bo tego typu historii było bardzo dużo. Druga historia z wczorajszej Jagiellońskiej to też skierowanie decyzji do osoby zmarłej, która miała swoich spadkobierców, nie przeprowadzono jeszcze postępowania spadkowego, należało poczekać i do nich skierować taką decyzję. No właśnie, ale w przypadku, zostańmy może przy Jagiellońskiej, jak pan już wspomniał o tym adresie, unieważnienie tutaj decyzji było niemożliwe. To jest tak, że jeżeli dochodzi do transferowania własności, czyli mieszkania są po prostu sprzedawane na wolnym rynku, są wyremontowane, sprzedawane, ciężko jest jakby też ingerować w tego typu sprawy, ciężko mieć pretensje do osób, że kupiły po prostu szukając w internecie mieszkania w kamienicy, która w wyniku takiej nieprawidłowości trafiła na rynek. W związku z tym nie możemy szkodzić innym obywatelom, którzy w dobrej wierze nabyli mieszkania. Nasza decyzja ma o tyle swoją wagę, że stwierdzenie takich nieprawidłowości mimo braku zwrotu kamienicy jest jakąś podstawą do wyciągnięcia odpowiedzialności od urzędników, którzy wydawali tego typu decyzje. To także odpowiedzialności finansowej, więc Skarb Państwa oczywiście w całości nie odzyska tylu milionów, ale zawsze jakiś ułamek. Właśnie do tych kwestii o odpowiedzialności to jeszcze chciałbym za chwilę wrócić, ale najpierw zapytam o Jana Stachurę, tak, bo kilka dni temu, jak to się mówi, król reprywatyzacji warszawskiej zeznawał przed komisją. Jakie pan ma wrażenia po tym przesłuchaniu? No to spotkanie z geniuszem. To jest rzeczywiście bardzo dobry adwokat, który wymyślił pomysł na własną kancelarię w ten sposób, że zajmował się wyłącznie warszawską reprywatyzacją, ewentualnie reprywatyzacją poza Warszawą. Od kilkudziesięciu lat ma na swoim koncie kilkadziesiąt reprywatyzacji w samej stolicy. Każda pod świetnym adresem. To jest Stare Miasto, Górny Mokotów, najdroższe lokalizacje w państwie polskim. I to jest człowiek, który wyspecjalizował się w tych trudnych przypadkach, żeby sprzedawać ułamki roszczeń na zwykle stałe trzy osoby, które z nim współpracowały. Finalnie sam stawał się również współwłaścicielem tych kamienic, więc nie był tylko i wyłącznie świetnym adwokatem, ale też człowiekiem, który na końcu tego łańcuszka różnych akcji prawnych stawał się współwłaścicielem czy właścicielem tych prestiżowych lokalizacji w Warszawie. To jest człowiek, który nie działał tak brutalnie jak wiele innych grup. W związku z tym nie ma dzisiaj żadnych zarzutów karnych w odróżnieniu od tych, którzy rozpalili ognisko w domu lokatorów albo po prostu bili lokatorów na klatce. To jest człowiek, który wymyślał czy korzystał z takich instytucji prawnych jak kuratorzy. No i przede wszystkim to jest człowiek, który wykształcił twórców innych grup, którzy zajmowali się reprywatyzacją, jak Roberta N., który ma dzisiaj zarzuty. No ale czy sam geniusz takiego człowieka, biorąc pod uwagę nawet, niech będzie najzdolniejszym z prawników, wystarczy do tego, żeby, no tak jak to miało miejsce, nabyć prawa do dwóch kamienic niedaleko kolumny Zygmunta, czyli warszawska starówka, za 100 tysięcy złotych. No kto orientuje się w cenach nieruchomości w Warszawie, to wie, że to są grosze. No oczywiście, no i to nie jest odosobniony przypadek. Prawie wszystkie z tych kilkudziesięciu nieruchomości to są przypadki, w których te roszczenia były kupowane za no, naprawdę bardzo okazyjną cenę, zresztą podobnie jak Mosakowski czy inne grupy. Tutaj ci ludzie używają takiego sformułowania, że oni po prostu obstawiali kupony jak w zakładach buchmacherskich albo na totolotku i jeden kupon wszedł i wtedy się zarobiło na tym miliony albo miliardy. Miliardy może nie, ale kilkaset milionów nawet można było pewnie na takich transakcjach nie zarobić. Nie tylko geniusz, ale też szczęściarz w takim razie. Tak. I teraz los tych szczęściarzy jest o tyle wątpliwy, że pewnie większość społeczeństwa chciałaby wziąć udział w takim totolotku i w zakładach buchmacherskich, ale nie miała dostępu do wiedzy, do akt dotyczących danych kamienic, spadkobierców, lokatorów. Tymczasem kilka grup, nie wiadomo skąd, do tej pory nie wiemy jak, miało dostęp do akt, z których wiedzieli kogo szukać, z których wiedzieli jakie problemy mają lokatorzy w danych kamienicach. Zresztą pan mecenas podczas rozprawy, to było dość kuriozalne, powiedział, że jak mu ratusz czy dzielnica wydawały teczki lokatorów przed decyzją, to on po prostu brał, bo brał za dobrą wiarę to, że urząd dzielnicy zna prawo, a on jako adwokat po prostu brał te teczki z historiami chorób lokatorów, mimo że do tego nie miał żadnego prawa. Jeszcze RODO nie obowiązywało, ale już takich rzeczy nie należało robić oczywiście. Zamykając wątek tego przesłuchania, to jeszcze ostatnią kwestię zapytam, bo pan mecenas Jan Stachura mówił, że w tych kwestiach reprywatyzacyjnych, kiedy on te wszystkie sprawy załatwiał, tak to nazwijmy, to jego kontakt z urzędnikami ratusza był jednostronny, czyli rozumiem, że wynika z tego, że to on próbował skontaktować się z ratuszem, on przychodził z daną sprawą, a nie było takiego, przynajmniej z jego zeznań wynika, że nie było inicjatywy z drugiej strony, czyli to nie działo się w ten sposób, że ktoś z ratusza dzwonił, pisał, SMS-ował, mówił, panie mecenasie, jest taka i taka sprawa. No to jakby rzeczywiście tak jest, że Urząd Miasta był wyjątkowo pasywny i kto dopiął swego, to dopiął swego. I rzeczywiście tutaj to tłumaczenie jest częściowo prawdziwe, natomiast nie rozumiemy, dlaczego jednym mecenasom przy takim samej dokumentacji, przy takim samym stanie sprawy udawało się coś dopiąć w błyskawicznym tempie, a innym mecenasom czy rodzinom rzeczywiście prawdziwych spadkobierców bez żadnych historii Ukraińców stuletnich, którzy się podszywają pod prawdziwego spadkobiercę. Nie udawało się i nie udaje się do tej pory odzyskać tych kamienic. To jest jakby jedno wielkie pytanie, dlaczego z tego wielkiego wora, którym jest miasto, tylko kilka grup było w stanie skutecznie wyjmować i to w wątpliwy sposób merytorycznie swoje nieruchomości. No właśnie, to zatrzymajmy się przy kwestii odpowiedzialności, bo tak, nieruchomości wracają, komisja zwraca te nieruchomości do miasta, miasto też dostanie pieniądze i to nie małe, bo to tutaj miliony złotych wchodzą w grę, no ale co z odpowiedzialnością? No chociażby tych, którzy się dopuszczali tych nieprawidłowości, no bo jeżeli komisja stwierdza, że decyzja została podjęta z naruszeniem prawa, no czyli konsekwencje prawne powinny zostać poniesione. No tak, i tutaj jakby pytanie do szczególnie do prokuratury, bo komisja, co może zrobić? Komisja właśnie ma ten swój aspekt działania prawno-administracyjny, czyli dba o losy majątkowe, finansowe miasta, kamienic, lokatorów, beneficjentów reprywatyzacji. I rzeczywiście w wyniku działania komisji beneficjenci już do tej pory muszą zwrócić co najmniej 70 milionów złotych poza kamienicami, które w naturze wróciły, czyli faktycznie wróciły budynki do miasta. Myślę, że łącznie jakbyśmy dodali te kwoty, to zbliżamy się do miliarda. Natomiast w aspekcie prawnokarnym, to już jest osobna instytucja w postaci prokuratury, jest kilkadziesiąt postępowań karnych wobec urzędników. Co najmniej kilkunastu było tymczasowo aresztowanych z uwagi na możliwość matactwa. Wiemy o przyjmowaniu korzyści majątkowych i to podczas zeznań przed komisją wychodziły takie historyjki od 1000 złotych do wielu tysięcy złotych i opowieści o tym, jak ktoś wrzuca kopertę do fragmentu biura, na biurko urzędnicze, po to, że wicedyrektor tej jednostki, która wydawała te kamienice, miał wspólną inwestycję na Podhalu pod Zakopanem w pensjonat z adwokatem, który pozyskiwał te kamienice, więc od historii malutkiej kopertki po wielkie pensjonaty na Podhalu. A tak czy siak, to rozmawiamy tylko o przypadkach warszawskich, a reprywatyzacja to nie tylko Warszawa. No i co tutaj z tym, powiem kolokwialnie, fantem zrobić? No bo Warszawa, jakoś ta sprawa w Warszawie się ruszyła, ale mieszkańcy, lokatorzy w innych miastach też czekają na, no można powiedzieć, na sprawiedliwość, tak? Tak jest i tutaj tej sprawiedliwości nawet w Warszawie, ale tym bardziej poza Warszawą, nie oddamy bez dużej ustawy. Bez dużej ustawy można krytykować pewne koncepcje profesora Zaradkiewicza czy ministra Jakiego, które zostały przedstawione ponad rok temu, ale to już był jakiś zrąb, można o nich dyskutować, je zmieniać i należy pójść w tą stronę przyjęcia dużej ustawy. Bez dużej ustawy, tak jak to kiedyś porównałem, my jako komisja jesteśmy karetką, która jeździ po jednym mieście i rzeczywiście jesteśmy sprawnym zespołem, który jedzie, słyszy, że tam gdzieś lokatorkę wyrzucają, biją ludzi, albo próbuje się zwracać kamienicę na 130-latka, reagujemy, zatrzymujemy tego typu nieprawidłowości, ale w tym systemie jako karetka, no nie jesteśmy w stanie systemowo zapobiec wszystkim nieprawidłowościom. Trzeba zorganizować system stałej opieki w postaci tej dużej ustawy, która zresztą ucięłaby w przeciągu kilku lat na zawsze ten temat z polskiej debaty i z problemu Skarbu Państwa. Nawet jeżeli rozłożyć płatności na rzecz tych prawidłowych spadkobierców na 30-40 lat ratalnie, to i tak zostałby ten problem rozwiązany. Dodajmy, że w Warszawie łatwiej jest walczyć z nieprawidłowościami. Dlaczego? Dlatego, że od początku, od lat 40. powojennych w Warszawie reprywatyzację dokonywano w formie urzędowej, to, że to ratusz dokonywał zwrotów lub odmawiał tych zwrotów. Natomiast w całej Polsce, poza Warszawą, ta reprywatyzacja odbywała się drogą sądową. W związku z tym ciężko jest powołać urząd taki jak nasz, czy komisję, do kwestionowania wyroków sądowych. W przypadku Warszawy tego z tym nie mamy miejsca, ponieważ my jakby wchodzimy w dialog z innym urzędem, czyli z ratuszem. Z tego, co pamiętam, to pan nieco ponad rok temu, tak kiedy komisja rozpoczynała pracę, w jednym z wywiadów mówił, że no, komisja może nie tyle, że stwierdzić, ale można mieć wątpliwości co do jej konstytucyjności. Zwracał pan uwagę na to, że taki organ no, sprawy, chciałbym powiedzieć tak no, globalnie, ale w kwestii skali Polski nie rozwiąże. Tak jest i to jakby to się potwierdza po ponad roku. My rzeczywiście mamy na swoim koncie wiele sukcesów, pojedynczych sukcesów, no, ale jest to kropla w morzu potrzeb. Komisja zajmowała się około 300 przypadkami na przestrzeni roku z kawałkiem w jednym mieście. Tymczasem w samej Warszawie do zbadania tych spraw jest 15 tysięcy. Czyli to jest po prostu ułamek tej potrzeby, a w innych miastach jak Łódź, Poznań, Kraków, te miasta bardzo proszą o interwencję ustawową. Do tej pory się tego nie doczekały. Jeśli chodzi o konstytucyjność komisji, ja nie mam wątpliwości co do tego, że parlament może powołać urząd, który nawet w sporze z innym urzędem może weryfikować pewne nieprawidłowości. Natomiast aktywność samej komisji w aspekcie badania tego, czy ktoś miał dobrą, złą wiarę, czyli jak już na przykład mieszkania czy kamienice poszły w dalszy obrót, to czy komisja, urząd może tutaj decyzją rozstrzygać takie rzeczy. No takie wątpliwości rzeczywiście są od początku. Całe szczęście komisja, tak jak w przypadku Jagiellońskiej, o której rozmawialiśmy przed chwilą, przestała się zakolapowywać tak daleko w tych przypadkach. Myślę, że coraz więcej jest rozsądnych decyzji komisji. Stwierdzamy nieprawidłowości, nakładamy odpowiedzialność finansową. Natomiast nie ingerujemy w prawa ludzi, którzy po prostu na wolnym rynku już kupili te mieszkania po latach. Też ciężko wymagać od zwykłego Kowalskiego, żeby śledził akta sprawy w ratuszu, nie wiedząc nawet, że ta kamienica być może była kiedyś miejska. A czy komisja ma jakikolwiek kontakt z lokatorami? No bo oni są tutaj najważniejsi w tych wszystkich sprawach i no słyszymy, że kamienica została zwrócona miastu, pieniądze zostały albo bądź zostaną wpłacone. A gdzie to w tej sytuacji są lokatorzy, czy im faktycznie żyje się lepiej dzięki tym decyzjom? Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie komisji, na którym wydamy kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt decyzji odszkodowawczych czy zadośćuczynień. To jest tak, że komisja w wyniku swojej aktywności zbiera od tych ludzi, którzy nie powinni pozyskać kamienic, miliony w postaci kapitału na kontach miejskich. I teraz miasto z tego budżetu powinno wypłacić odszkodowania, zadośćuczynienia. Nie są to jakieś gigantyczne kwoty, ale zawsze na rzecz lokatorów inwestorów, którzy zostali poszkodowani przez te nieprawidłowości. Jakiego typu szkody to są? Przede wszystkim radykalne podwyżki czynszów, które były bezprawne. Zresztą sądy potwierdzały wielokrotnie w niezależnych sprawach, że te podwyżki były bezprawne, no ale lokatorów nie stać na profesjonalną opiekę prawną do spierania się z beneficjentami reprywatyzacji, z ludźmi, którzy mają dziesiątki kamienic. Czasem są to kwoty rzędu 1000, czasem 20 000 złotych. Inne szkody, no to szkody związane z utratą zdrowia, z bójkami, z odcinaniem ich od mediów, z chorobami związanymi z reprywatyzacją. No i tutaj komisja ma moc takich pojedynczych, małych decyzji na rzecz tych ludzi. Musimy kończyć, czas nam się kończy, czyli tak, jutro, dzisiaj kolejne posiedzenie komisji, wakacje pracowite przed komisją? Tak jest, mamy znacznie krótsze wakacje niż parlament, bo tylko tygodniowe z kawałkiem, co tydzień mamy po 2-3 posiedzenia. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Adam Zieliński, prawnik, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, przedstawiciel Kukiz 15. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 6 sierpnia. Za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt, precz z nudą. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i zgodnie z wskazówkami zegara, pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Policja apeluje o niezażywanie nieznanych substancji chemicznych, które w rzeczywistości mogą być śmiertelną trucizną. W ostatnich dniach w Łódzkiem po zatruciu dopalaczami zmarło 10 osób. Najmłodsza z nich miała 19 lat. Komendant wojewódzkiej policji w Łodzi powołał specjalną grupę, która zajmuje się zwalczaniem handlu dopalaczami. Do tej pory w sprawie zatrzymano 9 osób. Większość została tymczasowo aresztowana. Odszkodowania dla lokatorów zwracanych przedwojennych kamienic. Tym ma się zająć komisja weryfikacyjna zajmująca się nieprawidłowościami w stołecznej reprywatyzacji. Posiedzenie rozpocznie się za 1,5 godziny. Nie wiadomo, jakie adresy będą rozpatrywane. Pierwsze decyzje o finansowych odszkodowaniach jako formie zadośćuczynienia dla lokatorów komisja podjęła w maju. Wieża Eiffla znów dziś będzie otwarta dla turystów. Symbol Paryża pozostawał zamknięty od środy, kiedy zastrajkował personel. Powodem protestu był nowy system rezerwacji biletów. Według pracowników wydłużył czas oczekiwania na wjazd na szczyt, przez co turyści bez rezerwacji czekają w gigantycznych kolejkach nawet 3 godziny. Protestujący żądali większej elastyczności. 300-osobowa załoga w ostatnich latach wielokrotnie prowadziła strajki. Problemami były m.in. kradzieże kieszonkowe czy prace konserwatorskie. Podczas wakacji na wieżę Eiffla wjeżdża 25 tysięcy osób dziennie. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełłość. Polska gra wśród 10 najchętniej pobieranych na smartfony, wynika z danych firmy Sensor Tower. Hitem są teraz gry typu Hyper Casual, mówi prezes wrocławskiego startupu Datarino, Edward Mężyk. Najpopularniejszym obecnie trendem jest Hyper Casual, czyli gry dla osób, które chcą poświęcić na tytuł do 10 minut dziennie. Jadąc tramwajem albo mając chwilę przerwy od codziennych obowiązków, chcą po prostu oderwać się na niezbyt wymagającą rozrywkę. Światowy rynek aplikacji mobilnych jest warty prawie 35 miliardów dolarów. Jak mówi Edward Mężyk, udział w globalnym rynku firm z Europy będzie jednak topniał. To on będą nadawać spółki zza oceanu. Ukraińcy coraz więcej wydają w Polsce, pisze dziś Rzeczpospolita. Poza przesyłaniem pieniędzy za granicę, imigrantów coraz częściej stać na zakupy w Polsce. Prawie co trzeci mieszkający w Polsce Ukrainiec ma kupiony tutaj sprzęt RTV i artykuły wyposażenia wnętrz. Co czwarty kupił w Polsce samochód, a 5% zainwestowało w nieruchomości. Wynika z badania firmy ARC Rynek i Opinia, na które powołuje się Rzeczpospolita. Benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 5,09 zł, podaje portal e-Petrol. Amerykański Instytut Paliw podał w tym tygodniu w swoim raporcie, że zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o ponad 5 milionów baryłek. Dziś baryłka surowca typu Brent kosztuje ponad 73 dolary, a jeszcze 10 lipca jej cena utrzymywała się na poziomie prawie 79 dolarów. Na razie jednak analitycy nie przewidują gwałtownych spadków cen na stacjach. Sztabka złota kosztuje dziś ponad 1214 dolarów. Ekonomia w Trójce wróci już za pół godziny w audycji Winien i Ma, na którą zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Zobaczmy, co tam się zmieniło w prognozie naszej. Nic się nie zmieniło. W całym kraju dużo słońca, od Podlasia, Warmii, Mazur i aż po Śląsk. Zachmurzy się i możliwe wystąpienie przelotnego deszczu, burz lokalnie z gradem. Temperatura, a poszliśmy światowo, chociaż to miejscowości leżące w Polsce. I tak, Abyssynia koło Kościerzyny i Holandia koło Łytowa 27 stopni, Francja koło Andrychowa i Rosja koło Krakowa 28, Ameryka koło Olsztynka i Japonia koło Tarnowa, tam 29, z kolei w Kanadzie koło Bełchatowa, Korei koło Tomasza Lubelskiego 30 stopni, a w Meksyku koło Kłobucka prawidłowo ciepło 31. A prawdziwa zagranica i też nazwy nie bardzo pasujące do państw. Kanada de Gomez w Argentynie 16 stopni, Egipt w Australii 21, Anglia w Kanadzie 26, Liberia w Kolumbii 27, Arabia w Portugalii 30 i Chiny w Belgii 33. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszynen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Dzisiaj około 11.50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od Krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Dell, Intel Core i5, grafika GeForce zapłacisz teraz tylko 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i właśnie teraz przyszła pora na naszą piosenkę dnia. Będzie to Cave Girl. Wykonawca Rebecca. To była piosenka dnia. Państwo pytają, czy wystąpi Piotr Bukartyk? Nie wystąpi, nie dlatego, że nie chce, ale jest lato, Piotr Bukartyk ma swoje plany, a w tych planach uwzględnił również obecność na festiwalu Pole and Rock, czyli na byłym Woodstocku, przystanku Woodstock właściwie, u Jurka Owsiaka. Nie jestem pewien, czy słucha nas w tej chwili, chociaż może tak przywykł do bycia w Trójce o tej godzinie, że na wszelki wypadek włącza radio gdziekolwiek jest. W każdym razie i Piotra Bukartyka, i wszystkich uczestników Pole and Rocka w Kostrzynie nad Odrą pozdrawiamy. No i wybrałem dla was, myślę, niezły kawałek i stylowy. Chciałem powiedzieć panu Wojtkowi, że właśnie sobie kupiłem kilka palet pięknych i zrobię żonie cudowne meble na taras. To jest bardzo dobra wiadomość. Gratuluję. Zuch, słuchacz. No więc tak, był rok dla Pole and Rocka, dla Jurka Owsiaka i towarzystwa, a teraz będzie wycieczka. Pod różna. No właśnie. I Marcin Pośpiech oraz Łukasz Karusta zabiorą nas do Afryki. Dzień dobry. Dziś Afryka. Można ją poznawać na dziesiątki sposobów, a nasz gość spróbował kilku z nich. Z nami Ewa Chojnowska-Lesiak, która właśnie wróciła z Kenii, a była w tym kraju po raz 16. Zgadza się, prosto z Kenii, gdzie miałam okazję obserwować wielką migrację. To jest największy teatr zwierząt na świecie. Czy właśnie przełom lipca i sierpnia to jest zdecydowanie najlepszy czas, żeby tam polecieć? Zdecydowanie najlepszy to wtedy na sawannie i w Kenii i w Tanzanii, bo to mówimy o takich terenach przygranicznych. Odbywa się, jak to mówią, największe przedszkole na świecie, gdzie się rodzi ponad miliard antylop gnu i chcą przekraczać rzekę Mara. Z tym, że jest to bardzo niebezpieczna przeprawa, ponieważ rzeka jest pełna krokodyli. Zwierzęta wiedzą doskonale, ale że muszą to zrobić szybko, sprawnie. To znaczy, że można to wszystko obserwować, tylko trzeba wiedzieć gdzie i kiedy? Właściwie są 2-3 konkretne miejsca, gdzie ta rzeka Mara jest przekraczana. Natomiast wiedzieć kiedy, bo zwierzęta patrzą na deszcze, patrzą na chmury i podążają z tym, jaka jest pogoda i nie zawsze może się udać złapać to widowisko. Ja miałam okazję spośród tych 16 razy widzieć wprost te przedstawienie tylko raz. Jak podróżować po Kenii samemu, bo jest mnóstwo ofert biur podróży, a jakby ktoś chciał samemu z plecakiem, można? Można, zdecydowanie można. Można kupić bilet do Nairobi, można nawet na miejscu w Nairobi wynająć biuro podróży, które nas samemu będzie... Nie chcemy biuro podróży, chcemy samemu dalej. Chcemy dalej samemu. Trzeba mieć odpowiednie międzynarodowe prawo jazdy, które umożliwi wynajęcie auta. Druga sprawa, moim zdaniem warto skorzystać z lokalnego przewoźnika, chociażby z faktu, że obszary, czyli na przykład sawanna, nie są oznakowane. I trzeba można znać teren. Oczywiście można się zgubić, a taki miejscowy doskonale wie, że jesteśmy na przykład na terenie antylopy, w basenie hien czy innych terenach i doskonale też rozumieją lokalny język, którym kierowcy przez CB Radio informują się na przykład, gdzie jest lew, gdzie jest lampart, więc z tego chociażby względu warto skorzystać, ale... Jeśli już chcemy samodzielnie gdzieś dostać się, można. Można skorzystać z tak zwanych matatu. To są takie w założeniu 8-10-osobowe buziki, ale zmieści się tam dużo więcej osób. Tyle, ile się zmieści. Dokładnie. Docieramy na przykład w Masai Mara do miejscowości Talek i tam szukamy sobie miejscówki, lodży, namiotów. Natomiast z tych konkretnych lodży można też wynająć sobie auto albo skorzystać z aut lodży i kierowców Masajów, na przykład Masai Mara, którzy będą najlepszymi przewodnikami, najlepszymi tropicielami na sawannie. Afryka nie jest tania? Niestety nie jest tania, ale można na nią mieć parę sposobów. Podróżując po Afryce trzeba mieć bardzo dużo czasu, bo Afrykanie mają czas, a my mamy zegarki i to jest podstawowa jakby zasada. Może taki przykład, jeśli chodzi o podróżowanie. Proszę sobie wyobrazić, że autobus nie ruszy zgodnie z rozkładem jazdy, tylko ruszy wtedy, kiedy jest pełny. Zatrudnieni są na przykład obsiadywacze przez kierowców, którym się płaci za to, że siedzą na fotelu. Bo kiedy przyjdzie potencjalny, prawdziwy pasażer, wybierze takie auto, w którym jest więcej zajętych miejsc. Będzie 17 raz w Kenii? Będzie 17 raz w Kenii. Na pewno będzie w przyszłym roku. Mam taką grupę znajomych, którzy razem ze mną złapali bakcyla i chcą wędrować i poznawać z bardzo bliska plemiona. W zeszłym roku byliśmy właśnie też w Kenii i nocowaliśmy w takiej prawdziwej, nieturystycznej wiosce Masajów. W tym roku jedziemy do Ugandy i Rwandy i nocujemy u pigmejów. Natomiast na przyszły rok zaplanowaliśmy północną Kenię, plemię Turka i Masajów Samburu. Z tego, co pani mówi, wnioskuję, że istnieje jeszcze taka prawdziwa Afryka, nieskażona przemysłem, nieskażona turystami. Są jeszcze takie miejsca? Oczywiście istnieją, jednak nie można... Coraz mniej? Coraz mniej. Też musimy pamiętać, że świat się rozwija. Wszelkie nowości do tych ludzi docierają, nawet jeśli mieszkają bardzo głęboko w buszu. Chociażby telefon komórkowy. Oni z całego tego wachlarza dóbr współczesności wybierają sobie to, co dla ich społeczności jest najbardziej potrzebne. Czyli nie będą potrzebowali radia, albo telewizora, wolą mieć ze sobą rzeczywiście ten telefon komórkowy, ponieważ w ich kulturze są zakorzenione relacje międzyludzkie. Jest takie afrykańskie powiedzenie, można wyjechać z wnętrza Afryki, nie da się wyrzucić Afryki z serca człowieka i jak już ktoś raz tam pojedzie, na pewno będzie chciał wrócić. I niech to będzie piękną puentą. Ewa Chojnowska-Lesiak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. Rzućmy jeszcze okiem na podróżnicze doniesienia. Jeszcze niedawno dziewiczy raj, teraz oblężony przez turystów. Wyspa Wielkanocna to kolejne miejsce, które wprowadza spore ograniczenia dla odwiedzających. Zdaniem władz zadeptują oni wyspę, śmiecą i niszczą tysiącletnią tradycję. Od sierpnia każdy turysta przybywający na wyspę musi pokazać rezerwację w miejscowym hotelu lub zaproszenie od któregoś z mieszkańców. Wkrótce wprowadzane też będą miesięczne limity ze z góry określoną liczbą turystów, która będzie mogła pojawić się na Rapa Nui. kairskie zoo chciało przyciągnąć turystów, więc przemalowało osła, żeby wyglądał jak zebra. Tymczasem jedyne, co zoo zyskało, to rozgłos na cały świat, ale chyba nie w takim kontekście, w jakim by chcieli. Sprawa wyszła na jaw, gdy oszustwo odkrył turysta, a zdjęciem podzielił się w mediach społecznościowych. Dyrektor początkowo zaprzeczał, potem nabrał wody w usta. Podobne rzeczy tylko w starych polskich filmach. Nowa atrakcja turystyczna w Libanie. Ekolodzy zatopili tam 10 starych czołgów i pojazdów opancerzonych, chcąc w ten sposób przyciągnąć nurków i stworzyć nowe siedliska dla życia morskiego. Wszystko dzieje się 3 km od wybrzeży miasta Sydon. Problem tylko w tym, że okolica tonie w śmieciach. Turyści od kilku lat narzekają na czystość plaż, a władze nie radzą sobie z narastającym kryzysem śmieciowym. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dziękujemy bardzo. Jeszcze zdążymy zagrać. Proszę Państwa, wszystko w dzisiejszym porannym wydaniu, co ja powiedziałem, wszystko w porannym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie dziękuję za telefony, listy, SMS-y.